یا رسول اللہ. سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ لوگ جتنا تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا ہی جہنم سے ڈرتے ہوتے تو دونوں ہی سے نجات پا لیتے. لوگ جتنا دولت سے محبت رکھتے ہیں اگر اتنا ہی جنت سے بھی الفت رکھتے تو دونوں ہی کو حاصل کر لیتے. لوگ جتنا ظاہر میں دوسرے انسانوں سے ڈرتے اگر باطن میں وہ اللہ جل مجدہ سے ڈرتے ہوتے تو دونوں ہی کے نزدیک سعید ہو جاتے، سعادت مند ہو جاتے. اس قول کے تحت کہ لوگ جتنا تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا ہی اگر جہنم سے ڈرتے ہوتے تو دونوں سے بچ جاتے. اس قول کے تحت ہم مطلب سیکھ رہے تھے اور رونا اسی بات کا ہے بھی اور رہا بھی ہے اور شاید ہماری زندگی ختم ہو جائے بعد والی نسلوں کا بھی یہی رونا رہے گا کہ تنگ دستی سے ہر ایک ڈرتا ہے اگرچہ ڈرنا چاہیے لیکن جہنم سے اب کوئی ڈرنے والا نظر نہیں آتا. اگرچہ زبان سے تو ہر ایک کہتا ہے کہ ہم مطلب ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں، یہ ہر ایک کہتا ہے اور ڈرنا بھی چاہیے کہ اس کا حکم ہے مجھ ہی سے ڈرو، یہ اس کا حکم ہے. لیکن آپ کا بھی مشاہدہ ہے، میرا بھی مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، بلکہ اگر اپنا محاسبہ کرے تو اپنا ضمیر بھی ببانگے دوہل یہ کہہ رہا ہے کہ تو صرف زبان بلکہ نوکے زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں حالانکہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا. یہ حقیقت ہے. زبان سے اگر کوئی کہہ دے کہ تو اللہ سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا تو ظاہر ہے اس نے یہی کہنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں، جہنم سے ڈرتا ہوں. لیکن عملی طور پر، فعلی طور پر ہمارا اظہار یہی ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں. لیکن تنگ دستی سے ہر ایک ڈرتا ہے، کوئی کوئی ایسے بھی سر پھرے ٹکر جاتے لیکن وہ پھر چاروں خانے چت ہو جاتے، نہیں جی ہم کو مال سے محبت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں. تو صرف اگر ان کو اتنا کہہ دیا مال کی محبت نہیں، اچھا جو کچھ جیب میں ہے مجھے مت دو، یہ مسجد کی چندے کی بیٹی اس میں ڈال دو، تو پھر کوئی ڈال نہیں کیا. لیکن زبان کی نوک سے یہ اگر کہہ بھی دے کہ مجھے مال سے محبت نہیں ہے، پھر بھی اگر اس سے کہا جائے کہ تم کو اپنے جیب میں جو کچھ ہے گھر میں پونجی رکھی ہے وہ تو یعنی کہ تم مر جاؤ تو بھی نہیں دو گے، تو سوال ہی نہیں پتا کہ کون کتنا مال سے محبت نہیں کرتا. اس دور میں تمہارا جیب خالی کر کے مسجد کی پیٹی میں ڈال دو تو پھر بھی اگلا نہیں ڈالے گا، پھر بھی زبان کی نوک سے کہتا ہے کہ مجھے مال سے محبت نہیں ہے. تو اسی طرح ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں، یہ بھی ایک زبانی جوا خرچ ہے. در حقیقت ہمارا کردار جو ہے اس کی عکاسی نہیں کرتا، بلکہ ہمارا کردار اپنے اس قول کی نفی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، شد و مد سے مخالفت کرتا ہے. لیکن زبان سے یہ کہنا نہیں چاہیے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ورنہ تو بات خراب ہو جائے. ایک میں ہمارا کردار بتا رہا ہوں کہ ہم حقیقت میں اللہ سے نہیں ڈرتے، جہنم سے نہیں ڈرتے، عملی طور نہ کہ زبانی طور. ڈرنا چاہیے لیکن اس کا اظہار نہیں ہو رہا، اگرچہ ڈرتے ہو لیکن اس کا اظہار نہیں. آپ ایمان سے بتائیے کہ اگر ہم واقعی جتنا تنگ دستی سے ڈرتے اگر جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہوتے دل فرق، تو کیا کبھی بھی ہماری نماز قضا ہو سکتی تھی؟ ہرگز نہیں. چونکہ کما کہو اللہ کا ڈر نہیں، جہنم کا خوف نہیں، نماز ہماری قضا ہو جاتی ہے. چلو بالاتفاق سے قضا ہو گئی، بالفرض تو ہمیں غم کتنا ہوا یہ اب دیکھنا ہے. مہینے بھر کی تنخواہ ہم لے کر نکلے ہوں اور گھر آ رہے ہوں اور ہمارے لاکھ یا پچاس ہزار روپے ڈیٹ بیلنس موجود ہے اور سود کو بھی میٹھا میٹھا کر کے ہڑپ کر رہے ہوں, خدا نہ کرے. بس ایک مثال دے دوں, اور آج پہلی تاریخ ہے, ہم مہینے بھر کی تنخواہ لے کر گھر آ رہے تھے, کسی گراہک نے اپنے فن کا مظاہرہ کر دیا, ہماری جیب صاف ہو گئی, تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ لاکھ روپے ہمارا بینک بیلنس موجود ہے, گھر میں بھی رہتے ہیں, گھر بھی کرائے کا نہیں آنرشپ ہے, مالکانہ ہے ہمارا مطلب. ایک مہینے کی تنخواہ 1000-1500 جو بھی تھی وہ جیب کٹ گئی ہماری, ضائع ہو گئی. آپ بتائیے ہمارا ہوگا کیا؟ آپ بڑے بہادر ہیں, آپ کے آنسو نہیں نکلیں گے. اچھا, لیکن آپ کا دل پھوٹ پھوٹ کر ضرور روئے گا, بڑے ہاتھ پیر ماریں گے, کون ہے, کدھر جائے, کیا ہو گیا, ارے میں نے یہاں کیوں رکھ دیا, میں نے سینے سے لگا کر کیوں نہیں رکھا, ادھر اگر سینے سے لگا کر رکھتا تو گراہک کی نظر یا اس کی مطلب یعنی کہ وہ کیچی نہ پہنچتی ہے, میں ادھر میں نے بے خیالی میں رکھ دیا تو میری مطلب جیب کٹ گئی, اور دنیا جہان کو کہتے پھرے کہ میری جیب کٹ گئی تاکہ لوگ آپ پر رحم کھائیں. بھائی رحم ادھر کوئی نہیں کھاتا, خالی زبانی طور پر تعزیت کر لے گا, آپ کی جیب کٹ گئی, 1000 روپے نکل گئے, 1 روپیہ بھی کوئی اپنی درجہ کو دے گا نہیں. ہاں, اور زیادہ کڑکڑ کرو گے تو وہ سنے گا بھی نہیں, چلا جائے گا, یا کسی کو نہیں پرسن کہ وہ ہمارے فسانے غم کو سنے. بہرحال تو 1000 روپے ہمارے نکل گئے تو ہماری آنکھ نہ بھی روئی تو دل پھوٹ پھوٹ کر رویا, بڑے رنجیدہ ہوئے, اور کئی روز تک اس کا غم ہمارے دل پر رہا. مہینوں کے بعد بھی تذکرہ اگر ہوا تو ہمیں یاد آئے گا کہ ہاں فلاں مہینے فلاں سن میں اپن کی جیب کٹ گئی تھی, 1000 روپے تھے اس میں, ہے نا. یہ مطلب اس لیے کہ ہم مال سے محبت کرتے, تنگ دستی سے ڈرتے, حالانکہ تنگ دستی 1,00,000 روپے دیکھ میرے سے, لیکن ہم تنگ دستی سے ڈرتے. اب اس کے برخلاف جب ہم کہتے کہ ہم جہنم سے بھی ڈرتے, خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی کی فجر میں آنکھ نہ کھلے, نماز قضا ہو جائے, اس کا احساس کسی کو ہوتا ہے؟ آپ سوچیے, 1000 روپے بہت بڑا نقصان ہے, نماز قضا ہو گئی, اللہ معاف کرے گا, قضا پڑھ لیں گے, مطلب کہ دل پر اثر کچھ بھی نہیں, فجر قضا ہو گئی, نیور, کوئی نہیں روتا. کہ رونا کیا, موڈ بھی آف نہیں ہوتا, موڈ بھی آف ہونا کیا احساس تک نہیں ہوتا کہ نماز بھی قضا ہونا کوئی جرم ہے. یہ تو جنہوں نے قدر کی ان کو پتا ہے, ہم تو تنگ دستی سے ڈرتے, جہنم سے نہیں ڈرتے, معاذ اللہ. ورنہ ایمان سے نماز قضا ہو جائے اور ہم مطلب ہنستے رہے, بولتے رہے, کھیلتے رہے, کودتے رہے, پھنستے رہے اور ڈٹ کے کھاتے رہے, سمجھتے ہم مطلب اس کا صدمہ تو دل پر ہو کہ ہماری نماز قضا ہو. تو جو ڈرتے تھے وہ ڈر چکے اور وہ چلے گئے مزاروں میں اپنے اپنے, آج مزے اڑا رہے ہیں. اب یہاں تو اللہ ماشاء اللہ کوئی کوئی ڈرنے والا ہو, ورنہ حالات بالکل غیر. نماز قضا ہونے کی بات کرتے ہیں, نماز چلی جائے تو پرواہ نہیں ہوتی, جماعت تو بہت دن جماعت تو ملتی کب ہے, جماعت تو یوں کہ اگر ہم جماعت کے پابند ہو, ہماری دکان مسجد کے ساتھ ہی ہو اور ہم جماعت سے جا بھی رہے ہو, دکان پر پردہ مردہ ڈال کر یا بند کر کے, یہ تو شاید لاکھوں میں کوئی کرتا ہوگا دکان بھی بند کر کے نماز پڑھے, یہ بھلا کون کرتا. اور چلو اگر ہم ایسے پکے ہی نماز دیے کہ دکان بند کر کے تیاری کریں کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے, اذان ہو چکی ہے اور جماعت میں 5 منٹ ہے کہ گاہک آ جائے ہمارے پاس دکان پر, گاہک نیا گاہک, اور وہ بھی 150 روپے کا گاہک, اگر گاہک کو مال دیتے ہیں تو جماعت نکل جاتی ہے, اگر جماعت کو پکڑتے ہیں تو گاہک ہاتھ سے نکل جاتا ہے. آپ بتائیے کیا کریں گے آپ؟ پھر پڑ گیا آزمائش میں, تنگ دستی سے بڑا ڈر لگ رہا ہے, حالانکہ آپ بھوکے نہیں مر رہے لیکن اس مال چاہیے تو پھر آپ نے دکان کھولنی ہے, اس کو مال دینا ہے, جماعت چلی گئی کوئی پرواہ نہیں, نماز تو پڑھ لی نا. تو یہ تو حالت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہماری بد قسمتی. حالانکہ ہم سے پہلے جو گزرے ہمارے پیش رو, جو میں نے عرض کیا نا کہ نیکیاں کرنے والے اللہ سے ڈرنے والے, اب مزاروں میں, اب بازاروں میں نہیں ہے, اب تو بازاروں میں شیاطین کے مراکز, وہ بازاریں ہوتی تھی اللہ اللہ کرنے والوں کی, کہ جب اذان کی آواز آتی تھی سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جب اذان کی آواز آتی تھی تو کسی کا ہتھوڑا اگر لوہار ہے اور اس نے ہتھوڑا مارنے کے لیے اٹھایا, اب مارنے میں دیر کیا لگتی, وہ اٹھایا اور دم کر کے رکھ دیا, تو فرماتے ہیں کہ ہتھوڑا اٹھایا مارنے کے لیے اور اذان کی آواز آئی تو اب ہتھوڑا مارا نہیں, ایک سائڈ پر رکھ دیا, خلاص کام ممنوع. اللہ تعالیٰ کے منادی نے پکار دیا, حی علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ بھلائی کی طرف. وہ بھلائی کی طرف بلائے, اللہ کا منادی نماز کی طرف بلائے, ہمارا ہتھوڑا لوہے پر پڑے نہیں. خلاص اگر کسی نے موچی ہے اور وہ صبح ڈال دیا, اس نے صبح ڈال دیا, دھاگا ڈال کے وہ کھینچنا چاہتا ہے کہ اذان کی آواز آ گئی, تو اب وہ کھینچتا نہیں, امام غزالی فرماتے ہیں وہ کھینچتا نہیں, اور وہ صبح چمڑے میں چھوڑ کے اٹھ جاتا. اب کھینچنے میں دیر کتنی لگتی, یعنی ان کو اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کہ سارے کام کاج نمٹا کر پھر فرصت میں نماز پڑھی ہے. نہیں, نماز کا کوئی کام نہیں ہے کہ پہلے یہ صبح نکالنے کا میں کام کروں, نماز کا کام بعد میں کروں, اتنا بھی ان بزرگوں کو رحمہم اللہ علیہم اجمعین کو گوارا نہیں تھا, اور اب ہمیں نماز پڑھنا ہی گوارا نہیں رہا. اور وہ فرصت ہو, چھٹی ہو, موڈ ہو, طبیعت بھی صحیح ہو, ہر طرح سے مطلب ہم فارغ ہو, تو پھر اگر نماز پڑھ ڈالیں تو پڑھ ڈالیں, ورنہ مصروفیت میں کوئی بھی نہیں پڑھتا نماز. یہ کوئی بھی نہیں پڑھتا اور لوگ نہیں پڑھتے, ہم نہیں پڑھتے, یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں. ورنہ یہ کہ ماشاءاللہ پاکستان میں 4-5% تو نماز پڑھتے ہوں گے مسلمان, یہ کوئی بات نہیں ہے نا, میں 4-5 آدمی تو پڑھ ہی ڈالتے ہوں گے نماز, ایسی کوئی بات نہیں. ہم لوگ ہیں نمازی, سب کے سب پکے نمازی ہیں. تو میرے پیارے سائی بھائیوں, سچی بات یہ کہ جہنم کا خوف نہیں رہا, ان کو تھا, ہمارے دلوں سے نکل گیا. تو اگر ہم واقعی جہنم سے ڈرتے ہوتے تو یقیناً کبھی نماز ہماری قضا نہ ہوتی. اگر جہنم سے ڈرتے ہوتے, خدا کی قسم ہم جھوٹ نہ بول سکتے, لیکن آج ہر ایک نے جھوٹ بولنا ہے اور قصدن بولنا ہے, بولتا ہی ہے. اور بابا آنگے دوہل یہ اعلان کرتا ہے کہ بابا یہ دنیا ہی ایسی ہے, جھوٹ بولے بغیر تو گزارا ہی نہیں, بولتے نا. اگر واقعی ڈرتے ہوتے تو نہ غیبت کے مرتکب ہوتے, نہ چغلی ہم سے سرزد ہوتی, نہ وعدہ خلافی ہم کر پاتے, نہ گالی زبان پر جاری ہوتی, نہ کسی پر ظلم ہم سے سرزد ہوتا. ہم مطلب اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے, جہنم کا خوف دل میں رکھتے ہوتے, تو پھر ہم گناہ نہ کر سکتے. لیکن ہماری حالت اب اسی طرح, آپ سوچتے جائیے تو آپ کو ہزارہ گناہ اپنے وجود میں نظر آئیں گے, آئیں گے. اللہ سے ڈرنے والے چلے گئے. ایک بزرگ کو ڈر لگا اللہ سے, انہوں نے غور کیا میری عمر کتنی, 60 برس, میں نے گناہ کتنے کیے ہوں گے. وہ اپنا محاسبہ کر رہے ہیں, احتساب کر رہے ہیں. اچھا چلو بالفرض میں نے روز کا ایک گناہ کیا ہو تو سال کے 360 گناہ, میری عمر 60 سال, تو سال میں 360 گناہ, تو 60 سال میں کتنے, 60 سال میں لگ بھگ ہو گئے 21,000 گناہ. ایک دم ان پر سکتا پڑی ہو گیا, روز کا اگر میں نے ایک گناہ بھی کیا ہو تو مہینے کے 30 سال کے 360, اور 60 سال کے ہو گئے 21,000 گناہ. میں نے 21,000 گناہ کر دیے, ہائے میں نے 21,000 گناہ کر دیے. یہ کہتے ہوئے ان کی چیخ بلند ہوئی اور سزا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی اور دھڑام سے گرے, اور دیکھا تو روح کفتے ان کری سے پرواز کر چکے. وہ ڈرنے والے مزاروں پر چلے گئے, اپنے مزاروں میں چلے گئے, وہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ. یہاں ہم بد نصیب ہو گئے, 60 سال میں 21, ایک سال میں, ایک مہینے نہیں, ایک روز میں. ارے بابا ایک ایک لمحے میں 21,000 گناہ ہو جاتے ہیں ہمارے کو, اتنے گناہ ہیں ہمارے. چلے سچی بات یہ کہ اگر ہم یہاں بھی بیٹھے ہیں نا تو بھی گناہ سے بعض اوقات بچنا مشکل ہو جاتا ہے. کیسے, کسی نہ کسی کے بارے میں بدگمانی سوچ رہے ہیں, بدگمانی وہ ایسا اور وہ ویسا اور یہ ایسا, بدگمانی کر رہا ہے جبکہ واقعے میں وہ گناہ کر رہا ہے, ہمیں پتہ نہیں, لیکن بدگمانی. یہ حرام, بد نگاہی یہ بھی ہوتی ہے, لڑکے بالے ہوتے ہیں ان پر نظر آدمی ڈالتا اور قصدن ڈالتا اور معاذ اللہ ہے نا, تو یہ گناہ. اچھا کہ جب دین بیان ہو رہا ہو دین کے مسائل دین کی سنتیں بیان ہو رہی ہوں, اور اگلا جب آتا ہے تو ظاہر ہے کہ بولنے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے, تو اس میری دل آزاری کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, یہ تو اتنے بیسیوں آگے اور میں دیکھتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا ایک بات, اور جو بیچارے غور سے سننا چاہتے ہیں, آپ کو تڑپ ہوتی تو آپ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے, اب آپ آئے آخر میں وہ دما دم کرتے ہوئے سب سے آگے آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں, تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور حقوق العباد کا تلف بھی میں سمجھتا ہوں, نظر اس لیے آ رہا ہے کہ وہ آپ جب آتے ہیں نا تو وہ کتنوں کو نہ جانے تکلیف ہوتی ہے, کتنوں کو نہ جانے تکلیف ہوتی ہے. آپ آئے تو اس کا کندھا ہٹایا, اس کا ہاتھ ہٹایا, وہ بےچارا سن رہا تھا, اس کو آپ نے مطلب مداخلت کی, میں اس کے معاملے میں آپ نے مداخلت کی, اس کی یکسوئی آپ نے توڑ پھوڑ کر رکھ دی. تو اتنے سارے گناہ یہاں سے بھی کر مارتے ہیں آپ, اور آسما بھی نہیں کرتا کوئی, میں روز مطلب ہے کہ ہر جمعرات کو بولتا رہتا ہوں, لیکن بس ون وے اس کی عادت پڑی ہے, کڑ کڑ کرتا رہتا ہے. اپن اپنا کام کریں گے, آئیں گے آخر میں کھا پی کے تھاٹ سے اور بیٹھیں گے, آگے جا کر اس کا باپ ہمیں روک سکتا ہے, کس کی طاقت نعوذ باللہ. جو پہلی بار آیا چلو اس کو تو مطلب ہے کہ گناہ تو اس نے کیا, اس میں کوئی شک نہیں, میں معاف کرنے والا کون ہوں, میں کوئی کہہ دوں نہیں کوئی بات نہیں آپ کو میں نے معاف کیا, میرا مسئلہ ہے. اتنوں کا دل دکھایا اٹھ اٹھ کر معافی مانگو, جنہوں نے جن جن کو دھکے دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کی, سچی بات ہے ان سب کے دل دکھے, میرا تو دکھا ہی دکھا. تو اسے آتے رہتے ہیں, میں بولتا رہتا ہوں لیکن میرے بھائیوں نے ورنہ رکھی ہوئی. اسی طرح اٹھ کر جانا, الا کوئی اشد مجبوری ہو, کسی کو پیشاب کی شدت سے حاجت ہو گئی, کوئی بہت بڑا ایسا کام یاد آ گیا اس کو کہ اس کے جائے بغیر چھٹکارا نہیں, تو پھر چلو کوئی بات بھی ہے. اب بلا وجہ لوگ آگے آتے ہیں پھر سمجھتے ہیں ہم تو پھنس گئے, شیطان بیکا تھا نا یار, آگے بیٹھ گئے اب تو پھنس گئے, مزہ ہی نہیں آ رہا, ہم تو سمجھے کہ بھی بڑے مطلب لہجے کے ساتھ اشعار سننے کو ملیں گے, اور بڑا مطلب یعنی کہ وہ دائیں دور ہوگا, اب یہاں تو یہ تو مطلب وہ جہنم کے عذاب سے ڈرا رہا ہے. سمجھے, تو ہم نے سنا ہی ہوا ہے, لوگ بڑی خوش ہوئے. ایک جگہ میں نے بیان کیا, وہ دورہ کرتے نا ہفتہ جمعے کو, میں نے بیان کیا تو ایک بزرگ کو, حالانکہ میں نے کافی سنت ہے اسے بیان کی تھی, تو ایک بزرگ کو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ گلزار احمد بھی آپ نے جو کچھ بیان کیا حکم جاتا ہے. ہاں میرے لڑکے آتے ہیں آپ کے طرف, میرے تینوں لڑکے آپ کے استعمال ہوتے ہیں, مجھے تو یہ سب آتا ہے. اب میں ان کا اولیاء تو بیان کروں گا نہیں آپ کے سامنے, سب آتا ہی تھا بیچاروں کو, تو میں ان کو کیا سمجھا سکتا ہوں, اور مجھے آتا ہے کہ میں ان کو سمجھاؤں, تو پہلے سے آتا تھا. شیطان نے کتنا مطلب ستیہ ناس ہمارے ضمیر کا کر دیا. حالانکہ سچی بات یہ کہ جسے آتا ہوتا ہے نا وہ تو چھپاتا ہے, وہ آج ہی کرتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. خواجہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فارسی نے شعر بڑا پیارا کہا ہے, وہ شعر تو مجھے یاد نہیں ہے, میں آپ کو اس کا مفہوم بتاتا ہوں, بڑا پیارا ہے. ان کا مفہوم یہ کہ دانا جو ہے دانا وہ نیچے آتا ہے, دانا نیچے آتا ہے, گویا وہ نیچے آنا حجی کروا جھک جانا, تو دانا نیچے آتا ہے تو وہ پودا بن کر ابھرتا اور بلند ہو جاتا ہے. اور انگور کا خوشہ, یہ مثال دیا آپ نے, انگور کا خوشہ یہ بلند ہوتا ہے, دیکھو بیل ہوتی نا انگور کی, تو وہ خوشہ تو بلند ہوتا ہے, تو انگور کا خوشہ بلند ہوتا ہے تو کاٹ دیا جاتا ہے, لوگ کھانے کے لیے کاٹ لیتے, یہ سمجھانے کے لیے. تو جو آجی کرتا ہے اس کو بلندی ملتی ہے, جو اکڑتا ہے پھوفا کرتا ہے اس کا انجام تو آپ کو پتا ہے, تو شیطان کی صفت ہے اکڑنا اور پھوفا کرنا, اور اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھنا, یا کچھ فہمی میں رہنا کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے, مجھے سب کچھ آتا ہے, مجھے اب ضرورت نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذلک. تو یہ کہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, حدیث پاک ہے کہ جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی اللہ تبارک و تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے. لیکن اب عاجزی کرے کوئی بھی نہیں, الا ماشاء اللہ, وہ عاجزی کرنے والے بھی مزاروں میں چلے گئے, اور ایسی بلندیاں ہیں کہ اب دنیا کے کونے کونے میں لوگ ان پر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, جنت کے باغ میں مزے ہی مزے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم و کرم فرمائے. تو میرے پیارے سارے بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے تنگ دستی سے سبھی ڈرتے ہیں, جہنم سے اب ڈرنے والے نظر نہیں آتے. تو جہنم کے بارے میں معلومات فراہم کر رہا تھا آپ کو, تو آج بھی چند آیات آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمہ, جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ میں مال کی مذمت کرتا رہتا ہوں، بعض اوقات ہمارے بھائیوں کو ناگوار گزرتا ہے کہ یار یہ مالداروں کے خلاف بولتے ہیں، میں مالداروں کے خلاف، میں نے پچھلی بار بولا کہ مالداروں کے خلاف ہے، اب وہ قرآن میں لکھا تو میں کروں کیا؟ قرآن شریف میں لکھا ہے اور ساتھ لکھا ہے کنز الایمان سے، حرف تو حرف میں ترجمہ آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، اگر غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ ترجمہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، الذی جمع مالا وعددہ، یعنی جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، اور سبھی ایسا کرتے ہیں، صرف گننا مطلب گناہ نہیں ہے، گننا تو پڑتا ہی ہے ضرورت، گننا گناہ نہیں ہے، جوڑ جوڑ کے رکھنا بھی، ابھی ایک گڈی بنا کر آپ رکھتے ہیں سینے سے لگا کر، تو یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی کہ مال پر اکتفا کرنا کہ بس مال ہی سب کچھ ہے، یا مال مطلب یہ کہ کی محبت ایسی ہو کہ وہ ہمیں دین سے غافل کر دے، جیسے کہ ایک جگہ فرمایا نا، اے ایمان والو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، ایسا مال ہے نا، اور ہمارا حال یہی ہے کہ مال ہمیں غفلت میں ہی ڈال رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، کیا اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں، وہ ضرور روندنے والی میں پھینکا جائے گا۔ روندنے والی کیا ہے؟ یعنی مال جمع کرنے والا، جس نے مال کو بہت کچھ سمجھ ڈالا اور یہ سمجھا کہ اس کو بس مال ہی مال ہے اور ہمیشہ یہ مال اس کو مطلب بچا کر رکھے گا، اور یہ بے وقوف بھول گیا کہ مال ہر مسئلے کا حل نہیں۔ آپ خود دیکھیں، مال سے، دولت سے، پیسوں سے، دوا آپ نے بھی خریدی ہوگی، میں نے بھی خریدی، مال سے اسپتال میں پرائیویٹ روم تک مل جاتا ہے، بہترین اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بھی مل جاتے ہیں، مال سے دوا ملتے سب نے دیکھی، کیا کسی نے مال سے شفا ملتے بھی دیکھی؟ دیکھی ہو تو آپ بتا دو کہ بھائی مال سے شفا بھی ملتی ہے؟ شفا نہیں ملتی، ورنہ یہ سارے سیٹ جو ہے نا، کوئی کینسر میں ہے، کوئی ٹی بی میں ہے، کوئی پتہ نہیں کس مرض میں، یہ مبتلا نہ ہوتے، جو اربوں پتی ہیں وہ بھی بیمار پڑ جاتے ہیں، اور دوا ان کو اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچاتی جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ تو مال سے دوا ملتی ہے، شفا نہیں ملتی، مال سے مزہ آتا ہے، اچھے کھانے ملتے ہیں، گھر میں فلمیں دیکھتے ہیں، وقتی طور پر مال میں مزہ ضرور آتا ہے، کیا مال میں دل میں سکون بھی ملتا ہے؟ مال دل کے سکون کا سبب ہے تو مجھے بتا دو، تو مالداروں کو پھر کوئی ڈاکو اغوا نہ کرتا، دل میں سکون ہو۔ مالدار تو بہت ڈرتا ہے کہ مجھے تو اٹھا جائیں گے، میرے بچے کو اٹھا جائیں گے، تو وہ تو باڈی گارڈ رکھتے ہیں اور بندوقوں والے رکھتے ہیں، جس کا میں وقتاً فوقتاً تذکرہ کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ مال ہر مسئلے کا حل نہیں، مال تو دنیا میں بھی وبال ہے کہ آدمی پریشان رہتا ہے اس کے لیے۔ تو مال سے آرام و آسائش کا سامان تو مہیا کیا جا سکتا ہے، پر سکون قلب نہیں ملتا، تو سکون قلب مال سے نہیں ملتا، تو بھائی کس طرح ملتا ہے؟ آؤ میں بتاؤں، سکون قلب مفت ملتا ہے، بالکل مفت، اگر کہے کوڑی کے دام ہو تو یہ بے ادبی ہو، مفت تو انعام کے طور پہ ملتا ہے، دل کا سکون مفت ملتا ہے، بالکل مفت ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو مفت ملتا ہے، انعام میں ملتا ہے، کہ جو اللہ اللہ کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، سنتیں اپنانے والا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مفت میں، انعام میں سکون قلب عطا فرما دیتا ہے، ورنہ ہو کہیں نائٹ کلبوں میں، شراب خانوں میں، ادھر ادھر سکون نہیں ملتا، لوگ پاگل ہو گئے سکون تلاش کرنے کے لیے، ایسے ایش کوشیوں کے اڈوں پر جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں تو ایسا عجیب مطلب ماحول بن گیا ہے، نیا سال جب آتا ہے، نیا سال انگلش عیسوی سن، اور اسلامی نیا سال کب شروع ہوتا ہے یہ بھی شاید مسلمانوں کو پتا ہو یا نہ ہو، آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اسلامی نیا سال ہجری سن کے اعتبار سے کب شروع ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے نا، کب شروع ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ. اور ختم کب ہوتا ہے؟ ذوالحج. اچھا, 12 مہینوں کے نام سب کو یاد ہیں؟ اب کوئی حال نہیں کہتا. اور اگر انگلش کہوں تو جنوری, فروری, مارچ, اپریل سب شروع ہوتے ہیں. دیکھو نا حالت ہماری, مجھے پتا ہے. یعنی کہ 12 اسلامی مہینوں کے نام ہی نہیں پتا ہم مسلمانوں کو. آئیے, 2-4 بچوں کو پتا ہوں گے, تو چلو سبھی کو پتا ہوں گے, تو شاید ہو سکتا ہے مجھے کو نہ پتا ہوں. ایک مطلب واقعی نہیں پتا ہم لوگوں کو نہیں. تو میرے پیارے صحیح بھائیوں, انگلش کا نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو آپ کے پاکستان میں اور خاص کر کراچی میں تمام سابقہ ریکارڈ اہلیہ نے کراچی نے توڑ دی اس سال کو منانے کہ جب نیا سال شروع ہوا 12 بجے تاریخ بدلتی ہے انگلش کے حساب سے, تاریخ چینج ہو جاتی ہے. اور اسلامی تاریخ کب چینج ہوتی ہے آپ کو پتا ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد. جی, غروب آفتاب پر. مغرب کی نماز کے بعد نہیں, غروب آفتاب. جیسے سورج ڈوبا تو اب دن کون سا آپ کو پتا ہے؟ سوچ لیں آپ. لیکن قوم کو سمجھانے کے لیے ہمیں کہنا پڑتا جمعہ رات کو ہمارا اجتماع ہو. یہ قوم سمجھیں گی نہیں اگر ہم کہیں گے جمعے کو اجتماع ہوتا تو کوئی نہیں سمجھے گا. ہمارا جمعہ رات کو اجتماع ہوتا ہے مغرب کے بعد. یہ یعنی کہ عرف ہے کہ جمعہ رات کو مغرب کا اجتماع. حالانکہ جمعہ رات کی مغرب تو کل گزر گئی, اب تو جمعے والی مغرب ہے, شب جمعہ ہے ابھی. تو خیر, یہ تو اسے سمجھانے کے لیے عرض کر دیا آپ. تو انگلش سال 12 بجے, تو جب یہ آپ کے کراچی میں 12 بجے سن 1988 شروع ہوا تو شرابیں پی پی کر انہوں نے دھما چوکری کی مسلمانوں نے. اور آپ کو پتا ہے پیتے کم ہے ادھم زیادہ مچاتے, یہ شرابی ہوتے عام طور پر, ان کا دستور ہوتا ہے. یہ بہت مطلب نمائش کرتے, تو بہت دھما چوکری کی بڑی مطلب یعنی کہ ہوائی فائر ہوئے اور کراچی شہر جو ہے وہ مطلب گولیوں کے دھماکوں سے گونج اٹھا. اب یہ کہ ہمارے علاقوں میں, ہر علاقے میں نہیں ہوتا ایسا, لیکن یہ اونچی سوسائٹیاں ہوتی ہیں جہاں اہل مال ہوتے ہیں تو وہ مال ان کو کراتا ہے. تو جہاں اہل مال لیتے ہیں اونچی سوسائٹیاں ہوتی ہیں, مالدار لوگوں میں گناہ اور جرائم زیادہ ہوتے ہیں. یہ آپ سب سے مطلب یعنی کہ پوشیدہ نہیں. ہم جب اجتماع بھی کرتے ہیں تو غریبوں میں جہاں ہمارے دورے ہوتے ہیں تو بڑا پیارا اجتماع, بڑی یعنی کہ اچھی رپلائی ہوتی ہے, بہت پیاری مطلب یعنی کہ وہ فضا ہوتی ہے. لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو لوگ مطلب اگر سنتے ہوئے روٹ سے پن کے ساتھ اور اٹھ اٹھ کر کوئی ادھر سے بھاگ رہا ہے کیسا کرا سمجھے, کیونکہ وہ ٹی وی پر ڈرامہ آ رہا ہوتا ہے یا وی سی آر پر وہ فلم چلنے والی ہوتی ہوگی, پتا نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا. تو یہ بات لیتے ہیں تو مطلب اس طرح اتنی گولیاں چلی, اتنے دھماکے ہوئے روڈوں پہ, خوب مطلب دھما چوکڑیاں ہوئی, شرابیں پی پی کر. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کر, ہمارے حال اظہار کر. ہم مسلمانوں کے یہاں اتنی شرم ناک حالت, یعنی کہ اب ہم لوگ اتنی ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں اور گناہ اس قدر بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس قدر بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں. یعنی کہ ہم جتنا روکنے کی کوشش کرتے اتنا ہی گناہ جو ہے وہ مطلب بڑھتے چلے. پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا, ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے ہمیں پتا تو اتنے گناہ نہیں ہوتے تھے, نہ گناہوں کے اتنے آلات جو تھے وہ ایجاد ہوئے تھے. ہم نے ٹی وی کا بھی ہم کو پتا نہیں تھا, بعد میں ٹی وی آیا تھا. وی سی آر کا نام بھی نہیں سنا تھا, آپ سن رہے چند سال, پتا بھی نہیں تھا. اتنی مطلب گناہوں کو مطلب یعنی کہ فروغ دیا جا رہا ہے اور بالکل یعنی کہ تدریجن ہمارے یہاں گناہوں کو گویا نافذ کیا جا رہا ہے کہ یہ خوب عیش کریں, خوب بدمست ہو جائیں. جب یہ بدمست ہو جائیں گے, عیش کریں گے, گناہوں میں مبتلا رہیں گے تو یہ بزدل ہو جائیں گے. یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ گناہوں سے انسان بزدل ہو جائے. دیکھیے, پہلے جب ہمارے آقا کے غلام, وہ بھی آقا کے غلام, ہم بھی آقا کے غلام, فرق کتنا. وہ جب 313 میدان بدر میں آئے تو 1000 کے لشکر جرار کے چھکے چھڑا دیے اور گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا اور باقیوں کو بھگا دیا, سب کو پکڑ لیا. اور بڑی دلیری اور جواں مرضی کے ساتھ انہوں نے میدان سر کر دیا, فتح کر دیا. 72 یا 82 تو تھے کربلا کے میدان میں, 22,000 کے لشکر جرار جو بزدل تھے, بے عمل تھے, باغی تھے, ان کو کس طرح مطلب ناک میں دم کر دیا, ناک سے چرے چھپوا دیا. میں نے اپنے نفس کا مقابلہ کرنا سیکھے, شیطان کو ہرانا سیکھے. حقیقت میں ہم بدقسمتی سے بہت ڈرے ہوئے, اس لیے کہ ہمارا کردار اب نہیں, بالکل بہت ہے اور کم ہمت لوگ ہیں ہم. ابھی ایک پٹاخہ پھوٹنا, سچی بات کروں, ایک اگر یہاں پتا کا پوچھے میرا سارا بیان ہم سب بھول جائیں گے. ہاں میں بولنا بھول جاؤں گا, آپ سننا بھول جائیں گے کہ کیا بول رہے ہیں, میں کہوں گا میں کیا کہہ رہا, پتا کہ طرف سب متوجہ ہو جائیں گے کہ یہ باہر ہی پھوٹا نا کہیں مسجد میں تو نہیں پھوٹا, اتنے ہم ڈر جائیں. ابھی ایک چوہا کہیں سے مصیبت کا مارا گھس جائے تو وہ تو دارے بے صاحب ہو جائے گا, پریشان ہو میں کہاں پھنس گیا, تو وہ بھاگنا دوڑنا شروع کر دے تو ابھی نظام درم برم ہو جائے. یہ حالت بالکل بودے ہو گئے, اس لیے کہ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا. تو یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے اور ڈرتے ہیں ان کے دلوں سے دنیا مافیا کا خوف نکال دیا جاتا ہے, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے, کس چیز سے نہیں ڈرتے, کس چیز سے نہیں ڈرتے. اور جو اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ کوئی تو ایسی شے ہو جس سے وہ نہ ڈرتے, ہر شے سے ڈرتے, ہر شے, یہاں تک کہ اندھیرے تک سے ڈرتے, کپڑے میں لال پہ گھس جائے تو ڈر جائے, اور اگر چوہا ہی گھس جائے تو ارے کہ قیامت آ جائے, یہ کیڑا کاٹ لے تو پریشان ہو جائے گا, ابھی زہر کر جائے گا, بڑے بڑے لمبے انجیکشن کھانا شروع کر دے, اتنے ڈر جاتے, ہر چیز سے ڈرتے. اس لیے اللہ بھی نہیں ڈرتے. کتا بھونکنے لگے اور پتا ہے کہ شہری کتا یہ کاٹے گا نہیں تو بھونکتا ہو کاٹتا نہیں مشہور کہا, پھر بھی وہ بھونک رہا ہے تو خوف سے لڑ رہے گا, یہاں سے ہم گزریں گے تو کتا کھڑا ہے وہ بھونک رہا. نائی بھونکے جب بھی ایک چوٹ احساس ہو جاتا ہے کہ یار یہ کتا کھڑا ہے, جائیں گے کس طرح, مردوں سے ڈرنے گے. اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی پلا جگہ میت ہو گئی ہے اور آپ کو اس میت کے ساتھ کمرے میں اکیلا رہنا ہے اور رات بھر یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے اور آپ کو 500 روپے دیہاڑی دی جائے گی, تو وہ رات کی مطلب یعنی کہ وہ آپ کو اجرت دے دی جائے گی, چلیے, مگر وہ ہم دروازہ باہر سے ہم لاک کر دیں گے تاکہ آپ چلے نہ جائیں, ہمارے میت کو ہمیں اکیلا نہیں چھوڑنا. تو والی نہیں کہ مردے کے بعد ٹھہر گیا رات, نہ زندہ سے تو ڈر نہیں لگتا جو کچھ کر سکتا, اب بیچارا مردہ خود ہی مردہ, اس نے کیا آپ کے مطلب کی بڑھ جانا آپ کو, یا اس نے کہا گھر میں آپ کی دبانی تھی, وہ خود ہی بے سے بے حرکت ہے, لیکن مردے کو زیادہ ڈر لگتا ہے. قبرستان میں اکیلا کوئی نہیں جاتا, اگر کوئی جائے تو بڑا بہادر سمجھا جاتا ہے کہ رات کو اکیلا قبرستان گیا تھا. چلو یہ حال ہے, اس لیے کہ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو ہر شے سے ہم ڈر رہے ہیں, مردوں تک سے ڈر رہے ہیں, قبرستان سے ڈر رہے ہیں, ہر شے سے ڈر رہے ہیں. اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, اس کے اولیاء ہوتے ہیں, وہ ہر چیز سے مطلب بے خوف ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کا دل جو ہے اللہ جل مجدوں کے خوف کا گہوارہ بن چکا ہوتا ہے. تو میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی, الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه, جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا, کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں, وہ ضرور روندنے والی میں پھینکا جائے گا. وہ تفاسیر میں آتا ہے کہ روندنے والی یعنی جہنم کے اس درکے میں, اس شعبے میں, جہنم کے اس درکے میں جہاں آگ ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی, اس آگ میں ڈالا جائے گا جو اپنے مال کو سب کچھ سمجھ رہا. مزید فرمایا, وما ادراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. تو یہ لوگ جو مال سے محبت کرتے ہیں, مال کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جیسے ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں, تو ان لوگوں کو ایسی آگ میں پھینک دیا جائے گا کہ جو آگ ان کی ہڈیاں اور پسلیاں چکنا چور کر ڈالے گی, اور وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی, وہ آگ میں بند کر دیے جائیں گے ستونوں کے ساتھ, لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ. تو میرے پیارے سائیں بھائیوں, جہنم کا عذاب اشد تر ہے, سخت تر ہے. کاش ہم تنگستی سے جس طرح ڈرتے, چلو ڈرتے ہی رہے, کہ اس کا ڈر ہم نکال نہیں سکتے, ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے, کم از کم جہنم سے ڈرنا بھی سیکھ جائے. اگر ہم جہنم سے ڈرنا سیکھ لیں گے تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے, یعنی اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما, تو جہنم اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو اسے مجھ سے پناہ میں رکھ. اتنی اللہ کی رحمت, یعنی کوئی بچنے کی کوشش تو کرے, یا تو کوشش ہی نہیں کرنی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. تو میں نے اس کا مطلب بتایا تھا آپ کو کہ کیوں آنکھ نہیں کھلتی. اور پکنک کے لیے, نوکری کے لیے, کرکٹ کا میچ دیکھنا ہو, کمنٹری سننی ہو, راتوں میں ہوتے نا دور دور, مطلب جب میچ ہوتے تو راتوں کو اٹھ کے لوگ کمنٹری سنتے ہیں, اس کی ٹی وی میں دیکھتے ہیں میچ. تو ان کے لیے آنکھ کھلتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. اور اس کے لیے مفت کا تعویذ مانگتے ہیں, جبکہ 500-600 روپے کا تعویذ ملتا ہے دکانوں پر, گھڑی مطلب یعنی کہ الارم جو ہوتا ہے چلتی بجتی رہتی. تو اس طرح مطلب یہ کہ صحیح معنوں میں کوشش کوئی نہیں کرتا. اب مثلا دیر سے سوتے اور آنکھ نہیں کھلتی, تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ جلدی سو جائے, عشاء کی نماز پڑھی اور گیا. اس کو ایسا جاگنا کس کام کا, چاہے وہ کوئی سی عبادت کر رہے ہو, آپ ہر وقت سر جھکا کر آپ تسبیح پڑھے جا رہے ہو, لیکن اس پڑھنے کی وجہ سے آپ کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, تو یہ پڑھنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. نماز پڑھ لیں آپ, بے شک عشاء کی نماز پڑھی اور جا کر سیدھا لیٹ جائیں, جب نیند پوری ہو جائے گی تو اللہ نے چاہا تو آپ خود بھی کھل جائیں گی. اب ہم سوئے 1 بجے 2 بجے اور رل رل رل کر سوئے, ادھر ہوٹل میں بیٹھے, ادھر بھاگے, ادھر باتیں کی, ادھر کھیلے کودے پھاندے, اور پھر تھکے آ رہے جب سوئے تو کھوئے, پھر تو تھکن میں نیند بھی گہری آتی ہے اور گئے کام. تو اس لیے مطلب جلدی سو جائے تو آپ کھل جائے گی انشاءاللہ. ایک اور بھی طریقہ امام اہل سنت رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کم کھائے, زیادہ کھانے سے بھی آنکھ نہیں کھلی, زیادہ کھانے سے آنکھ نہیں کھلی. تو جس کو اس فجر کی آنکھ نہیں کھلتی تو وہ کم کھایا کرے. اب یہاں تو تینوں ٹائم ڈٹ کے کھانا ہے, اور ڈٹ کے بھی ایسا کھانا ہے کہ جیسے اب شاید پھر ہو سکتا ہے کہ زندگی کا چونکہ بھروسہ نہیں, بعد میں کھانے کا موقع ملے نہ ملے, تو ابھی جو ڈالنا ہے ڈال دو. تو وہ روٹی بھی جا رہی ہے, سالن بھی جا رہا ہے, بریانی بھی جا رہی ہے, قورمہ بھی آ رہا ہے, اور جناب پھر فروٹ بھی جا رہا ہے, اور جیلی اور چائے اور بوتل اور پتا نہیں کیا کیا. اب اس کو جب سوچ سوچ کے ہم بھرتے ہیں تو ٹائٹ ٹائٹ کر کے جیسے بوری میں بھرتے ہیں لوگ دبا دبا کے, اس طرح ہم اس بوری کو بھرتے ہیں تو جب یہ بالکل ٹانکی فل ہو جاتی ہے تو پھر نیند بھی فل آتی ہے. اور اگر بھوکے ہوں گے, پیٹ میں آگ جل رہی ہوگی تو نیند آئے گی, کھائے گا, آئے گی تو آنکھ کھلتی رہے گی, بات جد نصیب ہو جائے گی. کسی کو کہہ دے کہ وہ آپ کو اٹھا دیا اگر فجر, یہ بھی ممکن ہے, آپ کی آنکھ نہیں کھلتی. آپ کسی کو کہہ دیں, ہم کہتے تو ہیں لیکن ہم کو اٹھاتے نہیں. تو بھائی اس دن پکنک پر جانا تھا تو آپ کو نیند آ گئی, تو کیا ہوا تھا, وہ تو ہم نے بہت تاکید کی تھی تو اس لیے ہم کو اٹھا دیں. پکنک کے لیے بہت تاکید کی تھی تو اٹھ گئے, تو نماز کے لیے بہت بہت تر تاکید کر دیں, بہت زیادہ تاکید کر دیں. آسان سے نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں, مگر آپ عمل نہیں کریں گے, مجھے پتا ہے. ایسے خرچ زخم آ جائے گا تو آپ اس پر کریں گے, اس کی مطلب کہ بینڈیج وغیرہ بنوانے کے لیے, دوائی پر, اس کے لیے نہیں خرچ کریں گے. حالانکہ نماز کے وقت جو سوتا ہے اس کا سر بار بار پتھر سے کچلا جائے گا مرنے کے بعد, وہ میں نے حدیث پچھلی بار آپ کو سنائی تھی. وہ آسان سا خرچہ یہ ہے کہ آپ کے قریب ترین جو مسجد ہے اس کے مؤذن صاحب کو یا اس کے خادم کو آپ 10-20-25-50 روپے کی پیشکش کر دیں کہ میں آپ کی نظر کروں گا, آپ مہربانی کر کے مجھے اتنے بجے فجر کے لیے جماعت سے کچھ دیر پہلے اپنا ٹارگیٹ رکھیں کہ اگر آدھے گھنٹے پہلے جماعت سے میں اٹھ جاؤں گا تو وضو کر کے سنتیں پڑھ کے جماعت مل جائے, اس طرح آپ سیٹنگ کر دیں اور میں آپ کو 25 روپے دوں گا, آپ مجھے مسجد میں مطلب لے کے اٹھا دیا اگر فجر کے لیے. تو عموماً یہ غریب لوگ ہوتے ہیں مسجد کے خدام کا بڑا استحصال ہوتا ہے, عام طور پہ بےچاروں کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں تو وہ شوق سے آپ کو اٹھانے آئے گا. اسی طرح اگر محلے میں چوکی دار ہے تو اس کو کہہ دیں کہ ہم تجھے 25 روپے دیں گے تو وہ شاید کندھے پر لاد کر آپ کو مسجد میں پہنچا دیا کریں, اور خرچہ تو کریں. تو اتنے پیارے نسخے آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ خرچہ نہیں کریں گے, اور پھر بھی رونا یہی ہوگا کہ کیا کریں, آنکھ نہیں کھلتی, آنکھ نہیں کھلتی. اب اتنے نسخے آزمانے کے باوجود بھائی ہم کو کہتے ہیں ہماری آنکھ نہیں کھلتی, تو پانی ڈال دو, پانی سے بھی آنکھ نہیں کھلتی, اور ایک گلاس ڈالا یا ایک گلاس بھی چھڑکتے چلو آنکھ نہیں کھلی, گلا انڈیل دو بے ہوشی بھی ہوش میں آ جائے گی. مگر کرے کون, سوال یہ نا, میں تو بتاتا ہوں آپ کے بھلے کے لیے, لیکن یہ سب کرے کون, پریکٹیکل کون کرے. تو جذبہ نہیں ہے, جذبہ ہونا, حقیقی جذبہ ہونا, تو سچی بات ہے کہ آنکھ خود کھلے, اس کا اچھا بھی کھلے, بند کیسے ہو. جیسے پکنک کے لیے یا سروس کے لیے جانا ہوتا ہے تو آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے, احساس ہوتا ہے, درد ہوتا ہے کہ مجھے جانا ہے, آنکھ کھلنا, اگر آپ نہیں مانے تو پھر اس کا انجام آپ کو پتا ہے کہ بار بار جو نماز کے وقت سویا رہے گا اس کا سر بار بار وزن دار پتھر سے کچلا جاتا رہے گا, بار بار کچلا جائے گا, پتھر دور پڑ جائے گا, پھر صحیح ہو جائے گا سر, فوراً تو پھر کچلا جائے گا, پتہ نہیں ہزار بار لاکھ بار کروڑ بار ایسا ہوگا. تو خدا را اپنے نازک جسم پر رحم کیجئے, خدا نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازیں نیند میں قضا ہوتی رہے, اللہ ناراض ہو جائے اور ہمارے ساتھ یوں کیا جائے کہ پتھر سے سر پھوڑا جائے. ارے میرے بھائیوں ایسے ایسے عذاب ہے, ایک پہاڑ ہے جہنم میں پہاڑ جس کا نام ہے سغوت, وہاں سے سغوت وہ آگ کا پہاڑ, الامان والعفیظ, مہذب کو اس پر حکم دیا جائے گا چڑھ اور اس کو زبردستی چڑھایا جائے گا آگ کے پہاڑ پر, وہ آگ کے پہاڑ پر 70 تک چڑھتا رہے گا, وہ آگ کے پہاڑ پر 70 سال تک چڑھتا رہے گا. پھر جب وہ اس پہاڑ کے سرے پر پہنچے گا تو اب پھر وہ اترنے کا اسے حکم ہوگا, تو زبردستی اس کو اس پہاڑ سے اتارا جائے گا, 70 برس تک اب وہ اترتا رہے گا, پھر وہ چڑھایا جائے گا. اس طرح آگ کا یہ کیسا بھیانک پہاڑ ہوگا. جب نمرود نے آگ لگائی تو اتنی خوفناک وہ آگ تھی, اتنی خوفناک تھی اس کے شولے آسمان سے باتیں کرنا, ایک محاورہ ہے آپ بہت اچھا, اس کے ایک میل کی رینج میں کوئی پرندہ نہیں جاتا. اگر وہ پرندہ ایک میل کے رینج میں داخل ہو جائے, میں اتنا قریب ہو جائے کہ ایک میل دور آ گئے, جب بھی وہ جل بھون کر گویا گر جاتا, اتنی وہ خوفناک آگ. تو جہنم کی آگ کا پہاڑ تو سوچ بھی نہیں سکتے, سوچ ہی نہیں سکتے کیسا ختم. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں ڈرنا چاہیے, جہنم کی آگ بہت ہے. تو کیا مل کر ہم یہ طے نہ کر لیں کہ آج سے اب نمازوں میں سستی نہیں ہوگی, ورنہ وہی پتھر کچلنے والا ہے نا وہ پہلے جو عرض کیا ابھی میں نے, اور نہ جانے کیا سکتے ہیں. تو خدا را اپنے نازک جسم پر رحم کیجئے, خدا نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازیں نیند میں قضا ہوتی رہے, اللہ ناراض ہو جائے اور ہمارے ساتھ یوں کیا جائے کہ پتھر سے سر پھوڑا جائے. اللہ نہ اللہ نہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. عطاریوں کی منزل روشن ہے پھر سے دیکھ لو, عطاریوں کی منزل روشن ہے ان سے دیکھ لو, روشن ہے ان سے دیکھ لو, روشن قافلہ سالار ہے عطار ہے عطار ہے, وہ قافلہ سالار ہے عطار ہے عطار ہے, بے خار وہ گلزار ہے عطار ہے عطار ہے, پھولوں کا وہ انبار ہے عطار ہے عطار ہے. ساؤتھ افریقہ کے مشہور شہر ڈربن دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ حاضری دی. ایک مشہور بزرگ حضرت غلام محمد عرف صوفی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ انہوں نے یہاں تشریف لا کر اسلام کی تبلیغ کی, اور آپ کی کاوشوں سے بے شمار کفار مشرف با اسلام ہوئے, اور ان کے قدموں کی برکت سے ڈربن میں اسلام کا بول بالا ہوا, کافی مسلمان ہوئے اور اب الحمدللہ ان کی نسلیں چل رہی ہیں. کافی مساجد کی تعمیرات بھی انہوں نے کی ہیں جو الحمدللہ ان کے لیے ثواب جاریہ انشاءاللہ. اللہ تعالی ان کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے. الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم حضرت کے قدموں میں حاضر ہوئے, قدمین شریفین سے آئے. طریقہ یہی ہے کہ جب بھی بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری ہو تو قدموں کی طرف سے فٹ فٹ کی طرف سے داخل ہو اور فیس کی طرف آ کر سلام عرض کرے چہرے کی طرف. اللہ تعالی ان کے صدقے ہمیں بھی یہاں نیکی کی دعوت عام کرنے کی سعادت بخشے, اور ان کے ساتھ ان کی شفیق والدہ بھی آرام فرمائے. ماشاء اللہ ماں بیٹے دونوں ساتھ قریب قریب الحمدللہ. اول آخر تین مرتبہ درود پاک, ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور گیارہ مرتبہ قل ھو اللہ شریف. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله, نور محمد صلى الله لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا, ہمارے پاس جو کچھ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں, ہمارے عمل کے لائق نہیں بلکہ اپنے کرم کے شایان شان, اس کا اجر عطا فرما, اس کا ثواب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہماری طرف سے نظر فرما, خصوصا بالخصوص اس کا ثواب صاحب مزار حضرت صوفی غلام محمد صاحب کو پہنچا, ان کی امی جان کو پہنچا, تمام امت کو اس کا ثواب پہنچا. الہ العالمین صاحب مزار اور ان کی امی جان کے صدقے میں الہ العالمین ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. الہ العالمین دربند میں خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچ جائیں, مدنی قافلوں کی ریل پیل ہو اور ہمارے دربند کے مسلمان مدنی انعامات پر عمل کریں, متقی پرہیزگار بنیں, حقیقی معنوں میں عاشق رسول بنیں, عاشق اولیاء بنیں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. صاحب مزار کی اولاد میں سے ان کا نام بھی ان کی نسبت سے غلام محمد ہے, تو ان کے پڑ پوتے جنہوں نے یہ مزار شریف کا دروازہ آدھی رات کو, کہ یہاں تقریباً رات کے 3 بجے اس وقت, تو انہوں نے بڑا احسان کیا ان کو حاضری ملی, تو بیمار بھی ہیں, شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما, ان کو دروازے عمر بالخیر عطا فرما, تمام مسلمان بیماروں پر رحمت کی نظر فرما, ہم سب کے جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ مرشدی تارا سیدی تارا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.